مولا مولا میرے مولا مولا مولا میرے مولا مولا مولا میرے مولا مولا مولا میرے مولا مولا مولا میرے مولا مولا مولا مولا مولا مولا مولا تو ہے بڑی شان والا مولا تو ہے بڑی شان والا سارے عالم کو سارے عالم کو تو نے ہی پالا مولا تو ہے بڑی شان والا مولا تو ہے بڑی شان والا یہ زمین آسمان کے نظارے تیری قدرت کا مظہر ہے سارے یہ زمین کا مظہر ہے سارے نور سے تیرے ان میں اجالا مولا تو ہے بڑی شان والا مولا تو ہے بڑی شان والا کون کون سی ہے رب عالم تیری نعمت کو جھٹلا کون کون سی ہے رب عالم تیری نعمت کو جھٹلائیں گے ہم سب پہ احسان تو کرنے والا مولا تو ہے بڑی شان والا مولا تو ہے بڑی شان والا نارے آخرت بھی تو بہتر بنا دے میرے مولا مولا مولا نارے دوزخ سے غم کو بچا دے آخرت بھی تو بہتر بنا دے تیرا انداز بخشش ہے رزق دیتا ہے تو سب سے بہتر مولا گر چیز پر تو قادر رزق دیتا ہے تو سب سے بہتر ہے عنایت تیری ہر نیوالا مولا تو ہے بڑی شان والا مولا تو جب مدثر پہ وقت قضا ہو نام لب پر تیرا ہی سجا ہو جب مدثر